20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 lipca, minęła 15. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba poszkodowanych w zderzeniu radiowozu i autobusu miejskiego w Szczecinie. Gorąco w Sejmie posłowie debatują nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W tym serwisie połączymy się też z Paryżem, gdzie wieczorem ruszają Igrzyska Olimpijskie. Na początek jednak pilna depesza z Brukseli. Unia Europejska wszczęła formalne postępowanie przeciwko Polsce, ale też Francji, Włochom, Belgii, Węgrom, Malcie i Słowacji za naruszenie zasad budżetowych. Może to skutkować bezprecedensowymi karami. Rada stwierdziła, że w tych krajach jest nadmierny deficyt budżetowy. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach. Do 11 wzrosła liczba poszkodowanych w wypadku na prawobrzeżu Szczecina. Tam radiowóz policji zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej na ulicy Batalionów Chłopskich. Do szpitali trafiło 9 osób, mówi Natalia Dorochowicz, rzeczniczka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Na miejscu wezwania znajdowało się 11 poszkodowanych, w tym 8 dorosłych i 3 dzieci. Wśród 9 pacjentów przewiezionych do szpitala znalazły się osoby z takimi urazami jak uraz głowy, kończyn czy klatki piersiowej. Wśród tych osób znalazł się również 8-latek i 14-latka. Pozostali dwaj pacjenci, 47-latek i 14-latek, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pozostali w miejscu zdarzenia, gdyż nie wymagali hospitalizacji. Według świadków do wypadku doszło w chwili pościgu. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja, a w prawobrzeżnym Szczecinie są utrudnienia w ruchu. W Sejmie emocjonalna debata nad sprawozdaniem z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przedstawił je posłom przewodniczący Rady Maciej Świrski. Krzysztof Szczucki zadeklarował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, że poprze przedstawiony dokument. Przedstawicielom rządu zarzucał upolitycznienie mediów publicznych oraz złamanie prawa i konstytucji przy, jak się wyraził, ich przejmowaniu. Ta uchwała stała się pseudo podstawą do odwołania członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji, a następnie do powołania w ich miejsce partyjnych nominatów. Zrobiliście to bez zgody, bez decyzji Rady Mediów Narodowych. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi o odrzucenie sprawozdania i tak właśnie zamierzają zrobić posłowie Koalicji Obywatelskiej. Poseł Wojciech Król mówił, że przewodniczący Krajowej Rady nie stał po stronie prawa, ale po stronie ówczesnej partii rządzącej. Nie może na straży wolności słowa stać ktoś, kto siebie samego nazywa talibem PiS-u. I podczas posiedzenia Komisji Kultury pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był nieobecny. W przypadku odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków wygasa w ciągu 14 dni liczonych od dnia ostatniej uchwały, przy czym wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez prezydenta. Kilkudziesięciu pracowników Dolnośląskiego Oddziału Spółki PKP Cargo i PKP Cargo Tabor protestowało dziś we Wrocławiu z powodu planowanej restrukturyzacji. Na Dolnym Śląsku zwolnione mają zostać 372 osoby z 1300 zatrudnionych. W skali kraju wypowiedzenia ma dostać ponad 4000 pracowników. Andrzej Kamionka, pracownik spółki z Jaworzyny Śląskiej, mówi, że dla jego miasta to będzie katastrofa. Ja powiem tak, Jaworzyna Śląska to jest mała miejscowość, w której był nasz zakład zatrudniający 114 pracowników i było zakłady porcelany, które dopiero co upadły. I jak teraz nasz zakład zamkną, to można powiedzieć, że Jaworzyna przestanie żyć. A głównym powodem zwolnień jest, jak mówi pełniący obowiązki prezesa zarządu PKP, zadłużenie spółki na 1 000 000 000 zł i ciągłe straty. Restrukturyzacja ma pomóc odzyskać płynność finansową, o której utratę pełniący obowiązki prezesa oskarżył poprzedni rząd. Godziny dzielą nas od uroczystego otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ponad 200 sportowców z Polski powalczy o medale. Dziś kolejna grupa złożyła olimpijskie ślubowanie w Domu Polskim w Lasku Bulońskim. Na miejscu jest wysłannik Trójki, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Otwarty dziś po raz pierwszy Dom Polski odwiedził prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Pretekstem tej wizyty było ślubowanie kolejnej grupy sportowców. Przysięgę w imieniu zawodników odczytała nasza nadzieja w pływaniu Katarzyna Wasik. Ślubowali też trzykrotna mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk oraz wybitny kolarz Michał Kwiatkowski. Dom Polski zachwyca i to mogę powiedzieć z czystym sumieniem. Znajduje się tu wspaniała ekspozycja przedstawiająca historię sukcesów biało-czerwonych. Mamy też wystawę sztuki, obrazy, rzeźby. W planach są spotkania

tym labelu, bo może przypomnę, że tacy giganci jak właśnie na przykład Robert Glasper często korzystają z króciaków z przeszłości, nadając im zupełnie nowe otoczenie. Zatem chyba nie do końca możemy mówić o końcu samplingu, natomiast całe szczęście rzeczywistość pokazuje, że stare piękne fragmenty utworów przechodzą we współczesność, a ta myśl gdzieś zrodziła się po ostatniej wizycie młodzieży w trakcie naszego piątkowego spotkania. Przyszedł Maciek, no i chwilę porozmawialiśmy właśnie o tym, że są gatunki w muzyce, które mają swój początek i mają też swój koniec. Od razu sobie zadałem to pytanie, czy w tym przedziale historii, moim ulubionym, który właśnie dotyczy wycinania tych króciaków, rzecz ma się podobnie, czy to rzeczywiście jest skończony czas. I po chwili namysłu doszedłem do wniosku, że chyba nie, co widać zwłaszcza w wytwórni Blue Note, która w przeciwieństwie na przykład do ECM-u cały czas fantastycznie się rozwija, cały czas stawia na nowe pomysły. Kolejny utwór, który dziś dla Państwa przyniosłem, są dwa utwory, które zasugerował mi dawno, dawno temu Maceo Wyro. Z takim pytaniem, czy jest wiele płyt w waszej dyskografii, które poleciła wam jakaś osoba? Osoby już nie ma, a płyta została i w związku z tym myśli o niej też. Space Invaders w programie trzecim z kompozycją Recognize, która znajduje się na kapitalnym albumie Soulfy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is a one, how do you get it? Original, don't you get it? Space Invaders, don't you get it? This is a one, how do you get it? Alright. Don't you get it? Better fly by my mind. Can't you see the way they're thinking? How they make you sound so fine? It's a frequency, it's pressure that they stole from our hearts. Don't even worry about that. They try to start out easy line, of course they do things this way. Watch them ride up my line. Invaders, don't you get it? This is the one, how'd you get it? Original, don't you get it? Don't you get it? Bluff one. This is the one, don't you get it? Move out the way, boy. Alright. I seen your kind before, you're not original. You do the same thing like cops and criminals. You blatantly bite and it's not subliminal. Give it a new name and folks fly to the pigeon coop. You got the people fooled, but you ain't fooling us. From Earth to Jupiter, we invaded and true to others. You know, the ones that trace and copy. Instead of paying homage, they take without acknowledging. I'm breaking the silence like a wake-up call. Open their minds up, sprinkling space dust on ya. We all know ain't nothing new up under the ceiling. Except for U.S. president being the son of a king. And so what they offer, don't try. What they selling, don't buy it. Don't even download file share. Don't worry about what they doing, cause they losing. You need to get down with this outer space movement. This is the one, how'd you get it? Original, don't you get it? Space Invaders, don't you get it? This is the one, how'd you get it? Original, don't you get it? Don't you get it? This is the one, don't you get it? Yeah, now check this. So similar, your sound's too familiar. Biting my style, cause you're sour like vinegar. Not original, just miniature. Like a street fighter, time to finish ya. Posing like you should be prime minister. But your rap's too soft, not sinister. It's a damn shame, how you so the same. Like you owe the fame to a better name. Some cats don't catch the drift. No respect for the beat or the street. Don't know the flex. Care less for the art and disrespect. What it takes to create the best. The best. Be yourself and keep it fresh. Or get sprung when the lies attack. Yeah. Space Invaders will intercept with the original song. We'll perfect. Come on. Alright. This is the one. How'd you get it? Original. Don't you get it? Space Invaders. Don't you get it? This is the one. How'd you get it? Original. Don't you get it? Don't you get it? This is the one. Space Invaders w programie trzecim z polecenia Maceo Wyro. To była sytuacja w sklepie muzycznym. Czasem mam tak, że wpadam do sklepu, nie mam pomysłu na płytę i rozciągam sieci. Sieci zanurzam oczywiście w strumieniu, po czym wrzucam granat, żeby za dużo nie łowić. Wszystkie rybki już martwe wpadają sobie do siateczki i dopiero sprawdzam, którą chcę, a której nie chcę. Oczywiście jest to metafora. Natomiast chodziło o sytuację, w której po prostu szukałem nowej muzyki, obok był Maceo Wyro i polecił. I cały proces przypominania sobie właściwie jest automatyczny. Wystarczy wyciągnąć fizyczny nośnik z półki i od razu przychodzi skojarzenie, patrząc na płytę. Swoją drogą ciekawe jest również to, że najpierw przychodzi do myśli Maceo Wyro, czyli osoba, która poleciła, a dopiero później tytuł albumu, a ten brzmi Soulfy. No i zespół zespół Space Invaders. Duet, który nie zagościł bardzo jakoś w przestrzeni publicznej, bowiem ma na swoim koncie raptem dwie pełnometrażowe płyty, ale myślę sobie, że ci z Państwa, którzy lubują się w nowoczesnym podejściu do rapu, lubują się w tym wszystkim, co stoi za R&B, co stoi za hip-hopem, co stoi za neo-soulem, proszeni są o zwrócenie uwagi na ten duet. Jedna płyta 2010 Soulfy i drugi pełen metraż Wild World z roku 2018. Przesuwamy wskaźnik na czasie i lądujemy w roku 2024. Moi drodzy, Fatboy Slim wydał nowy utwór. I'm a smoker, I'm a loser, I'm a poet. Yeah, I got some bad habits, and I think you should know it. I'm not a role model. I'm not a role model. I'm not a role model. I'm a drinker, I'm a smoker, I'm a loser, I'm a sinner. Yeah, I'm a walker, I'm a stalker, I'm a thief, I'm a liar. I'm a problem, I'm a preacher, I'm a pauper and a poet. Yeah, I got some bad habits, and I think you should know it. Peeping time through a hole, I wash your mind. I like sex lines, porno shops, smoking weed and quitting jobs. Limousine, cigarette, fast cars and silicone lips. Save it for the VIP room, champagne and all that shit. Taki tytuł nosi najnowszy utwór Fatboy Slima, czyli Normana Cooka. Dżentelmena, którym w moim prywatnym słowniku, na którego mówię, no cóż, fantastyczny ściemniacz muzyki Big Beat. Mówię sobie tak prywatnie, bowiem przecież Norman Cook korzystał również z całej masy sampli. Nie były to takie króciaki, jak dziś się wykorzystuje, ale całe połacie utworów i na dokładkę nie do końca tak naprawdę wiadomo, czy aby na pewno te wszystkie znane państwu utwory wyprodukował właśnie on, czy nie miał do dyspozycji zdolnego producenta o mało znanym nazwisku. I teraz myślę sobie, że ten dosyć dobry sposób na promowanie swojej osoby obecnej jest również przy okazji promocji tego singla, bowiem proszę uważać, to jest 500. singiel w historii Normana Cooka. Czy kiedyś słyszeli państwo, żeby ktokolwiek z producentów robił wielkie wow z powodu któregoś tam swojego singla bądź maxi singla? No ja przyznam szczerze, że nie słyszałem. Ciekaw jestem, czy ten pomysł PR-owy zadziała i tym razem. Zwłaszcza, że wokół Role Model nie ma nic więcej, bo oczywiście rzuciliśmy się w poszukiwaniu nowych kompozycji, a może jakaś płyta będzie wychodzić, może coś już wiadomo. Nie. To wszystko, co do tej pory ukazuje się, myślę na przykład o XXI wieku, co ukazuje się w historii Normana Cooka, to przede wszystkim wszelakie mashupy, reinterpretacje utworów, swoich utworów sprzed wielu, wielu lat. No, bez wątpienia gwiazdor, bez wątpienia osoba, która wciąż liczy się w przemyśle muzycznym. Natomiast jak to bywa z tymi jego produkcjami, no to już muszą państwo ocenić sami. Role Model w każdym razie utwór oparty na typowym house'owym, a właściwie disco podkładzie z dosyć ciekawą linią basu, która sunie sobie przez te kilka minut. Przed nami kolejna nowość, tym razem nowość, którą można znaleźć na naszej liście przebojów. Smiles. We can find a way. Find a Way, czyli nowy utwór zespołu Faithless, zespołu, który niebawem będzie świętował swoje 30-lecie, już niestety bez Maxi Jazza. I myślałem, że to się nie uda, że jednak zespół jest tak utożsamiany z tym wokalistą, z tym frontmanem, że wszelakie próby tworzenia całych, długo grających płyt bez jego udziału właściwie nie są możliwe. A okazało się inaczej. W roku 2020 pojawił się świetny album All Blessed, który wypełniony był wokalistami, między innymi słyszanym Sully Breaks. To właśnie jego głos pojawił się w kompozycji Find a Way. I to jest londyński poeta i taką awangardą otacza się ostatnio trzon zespołu Faithless, czyli przede wszystkim rola Armstrong i Sister Bliss, którzy, no nie mogę powiedzieć, że zamienili, ale zastąpili Maxi Jazza kilkoma wokalistami, których będzie można usłyszeć także na tej najnowszej płycie. Jej premiera przewidziana jest na ten rok i będzie się wpisywać w 30-lecie zespołu Faithless. Zespołu, który wielokrotnie bywał w naszym kraju. Ja przyznam, osobiście byłem na 4 takich koncertach. Mniej więcej w połowie okazywało się, że Maxi Jazz musi się obnażyć i tak też było. Zazwyczaj w połowie koncertu, w połowie występu Maxi Jazz już był bez koszulki i niczym pomnik, niczym posąg, bo był bardzo, bardzo charakterystyczny, jak Państwo pamiętają z wyglądu, deklamował albo śpiewał kolejne fantastyczne utwory zespołu. I w związku z tym nowym utworem i w związku z tym, że gdzieś te myśli wędrują do Maxi Jazza, słuchając nowych nagrań Faithless, przywołuję dziś Muhammada Ali. Piękny singiel, który zdaje się pojawił się na pełnym metrażu. Zapomniałem, jaki tytuł nosiła ta płyta. Było to kilkanaście albo już kilkadziesiąt lat temu. Zaraz sprawdzę, proszę mi dać chwilę, bowiem przed nami Muhammad Ali w programie trzecim. It's all you keep waiting so long. You know, see me a superstar, me and have time to waste with your minions and things. In front of me, still grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands faster than the eye can see. Mesmerizing. You know what? Skinny little me started to strut. 10 years old, suddenly bold, 'cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating. And I racked up respect from teachers, rednecks and creatures who attack in a pack like insects. Never seen the like, not before or since. A young prince, and I remain convinced that it's invincibility, athletic agility, virility, still a free spirit, forever through eternity, stinging like a bee. Mr. Muhammad Ali. Defy belief from the belly of the beast, rising like yeast. My release from low self-esteem came when I saw you rapping on my TV screen. Float like a butterfly that described my walk to school. After fight night I felt so cool, 'cause I was the greatest too. Love a self born simply out of love for you. And I knew someday people will love me too. None of the heckling about my black skin got through. I knew to walk barefoot to hell for you. It's how I felt back then and I still do. So if you accept these humble words of praise and my gratitude, youth for those glorious days and the notorious ways instilled in a young mind, skills sublime, yours to mine. Myślałem, że będę taki zabawny, jak powiem, że to było kilkadziesiąt lat temu, ale okazuje się, że tak trzeba trochę o tym mówić, bowiem utwór Muhammad Ali, który wybrzmiał na antenie, pochodzi z płyty Autrospektiv, opublikowanej w roku 2001. A na okładce tej płyty fragment paryskiego Maja. Zatem Faithless w roku 2001 rzucało kamieniami, ale chyba nie trafiało. W każdym razie okładka wygląda dosyć groźnie. Jak jeszcze zostawimy to wszystko z Muhammadem Ali, to może się okazać, że nie słuchając albumu, może się wam wydać on kontrowersyjny, no i zmierzający do jakiejś konfrontacji. Zatem polecam młodszym słuchaczom i słuchaczkom Trójki do nadrobienia tej zaległości, a ci z państwa, którzy doskonale znają ich dyskografię, mam nadzieję, byli zadowoleni, byli usatysfakcjonowani, bowiem współczesność należy łączyć z przeszłością, takie mam wrażenie, żeby ją zrozumieć. I tak też jest w przypadku Herbiego Hancocka, czyli namaszczonego przez Milesa Davisa jazzmana, który doskonale poradził sobie sam, już bez opieki trębacza, bez opieki legendy jazzu, i powędrował w stronę elektroniki. Pamiętam, kiedy byłem na jednym z koncertów Herbiego Hancocka, to usiadłem obok jakiegoś starszego dżentelmena, który z kolei mówił do swojego kolegi, że mam nadzieję, że nie pożałowałem, że dziś tutaj przyszedłem, bo jak doskonale wiesz, nienawidzę tego Hancocka elektrycznego i elektronicznego. Bo to był występ nie piano solo, a oczywiście występ Hancocka podpięty do prądu, czyli z całą masą syntezatorów, z całą masą bitów i tego wszystkiego, co można było i można wciąż czuć w tej części jego dyskografii, w której popatrywał na parkiet. Your mind a million miles away. I might as well be talking to the walls. Maybe they'll hear what I've got to say. It's the same old story about somebody with a dream, looking for the glory, no matter how far. You just think that you've got stars in your eyes. There's a whole world out there for you. You've got stars in your eyes. What are you gonna do? You've got stars. Express your feelings. Maybe one day the whole world will know. Put a sail on your dreams and go sail. It's the same old story about somebody with a dream, looking for the glory, no matter how far the future seems. Got stars in your eyes. There's a whole world out there for you. You've got stars in your eyes. Lord, what are you gonna do? What are you gonna do? You've got stars in your eyes. There's a whole world out there for you. Czy Herbie Hancock kiedykolwiek gdzieś chwalił się publicznie, że single Stars in Your Eyes, który przed chwilą wybrzmiał na antenie Trójki, jest na przykład tym 30 albo 50 albo nawet 100 w jego dyskografii? No nigdy czegoś takiego nie zrobił. Po prostu opublikował utwór, który naciął wraz z wytwórnią Columbia na singlu. Singlu opublikowanym w roku 1980. Singlu, który został zremiksowany i również przysposobiony na rzecz klubowego parkietu. Utopiony trochę w funku, w elektronice z charakterystycznym basem, taktowany na 4/4. Tak z grubsza przedstawia się Stars in Your Eyes Herbiego Hancocka. Gentlemana, który no bez wątpienia został w pewnym momencie namaszczony przez Milesa Davisa i dzięki temu namaszczeniu mógł wchodzić na salony, po czym z nich musiał wyjść, bowiem bardzo dużo w swoim życiu eksperymentował, ale wrócił, jak doskonale wiadomo. A wszystko zaczęło się w latach 50., aby później w latach 60. utworzyć swój pierwszy zespół, w którym pojawiła się, z którym stworzył utwór Cantaloupe. Po prostu utwór został opublikowany w roku 64 i na bazie tej kompozycji na początku lat 90. swoje nagranie stworzył As Free. Tak więc klamerka na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Katarzyna First-Wojtkowska realizowała audycję, bardzo dziękuję, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę.